Bob's Dance Department. Nothing but you, Paul van Dijk. Hier live in de studio, Armin van Buuren. Welkom. Goedenavond, zeg. Welkom, zeg. Mediageniek persoon. Dat heb ik serieus. Als ik je, dan zie ik je op tv langskomen en denk van ja, je hebt het echt in je op een of andere manier. Maar je doet ook, je doet radioprogramma's en. maar neem me serieus. Je bent echt een mediageniek persoon. Oh ja, is het zo? Ja, vind ik echt. Kan ik dan solliciteren hier bij deze? Ik denk dat je even een ander plan hebt. Je moet de wereld veroveren, Armin. Ja, daar ben ik mee bezig. Ja, oké, daar ben je mee bezig. Hey, eerst even over gisteren. Je had het releasefeest van je album 76. Ja, oh man, ik zit nog steeds een beetje bij te komen. We zien er waarschijnlijk heel fris uit. Jij zei toen we hier binnenkwamen van, goh, zie je er fris uit. Maar dat... nou, lekker, ja, zomers, weet je wel. Inderdaad, fris, maar dat is onterecht. Dat is onterecht, ja. Schijnbedrieg. De hele dag in ons bed liggen meuren. Dat is echt een fantastisch feest. Ja, hey, maar vertel, hoe is het in zijn werk gegaan? Nou, ja, we hadden release party natuurlijk. Ja. Uiteraard de Asta. Den Haag, de Asta is weer open. Geweldig. Wat heb ik daar een goede moment meegemaakt. Ja, super. Ik was er nog nooit geweest, moet ik eerlijk zeggen. Want ik was nog geen 21 toen die tent vroeg open. Ja, ik ben een paar keer geweigerd ook daar voor de deur. Echt waar, joh? Heb ik ze wel voor teruggepakt. Hey, dit was je wraak. Dat was mijn wraak, ja. Mijn wraak. Nee, een release feestje, weet je. Je moet dan toch een beetje kleur geven aan de release van het album. En ik heb iets met het Haagse publiek, ik weet niet wat het is. Ik heb natuurlijk al een keer 12,5 uur set gedaan in de O. Ja. En nu een keer in de Asta. En ze gaan goed lossen in Den Haag. Ja, man. Ja. Super. Ja. Ja, ik ga graag naar Den Haag. Nee, serieus. 76, is je geboortejaar of zo? Nee, zo lang duurde de CD. En het was toevallig ook mijn geboortejaar. Ja. Maar als je terug gaat denken, 76, dat jaar, dat was dus ook het jaar waarop bijvoorbeeld Jarro Oxygen maakte. Zie je, hebt research gedaan. Dat ga je met je media genieken. Nee, maar oké, dat was voor jou een belangrijke Oxygen. Plaat voor je. Oui. En de eerste, ik weet niet, de eerste computer waar nu ik op veel op werk, die was toen ook in 76 begonnen, zeg maar. Ik mag natuurlijk geen namen noemen. Maar ja, natuurlijk kan je het ook doen. De Apple. De Apple is begonnen in 67. Ja, dat was toen een bouwpakket. Oh ja, dat was een bouwpakket, wist je niet, hè? Nee, dat wist ik echt niet. Nee. Hey, heb je een G4 of zo? Wat heb je? Ja, het zijn Pro Tools en G4. In het boekje staat de hele studio ook. Oké, die is te zien. Ja. Hey, maar heb je ook een mobiele set? Want nu is het natuurlijk heel makkelijk om gewoon in het vliegtuig te zitten. Dat heet dan geen laptop bij Apple, maar dat heet anders. Powerbook. Ja. Powerbook? Ja, ik heb, die 17 inch is mooi, hè? Die heeft Tom Holkenborg ook. Ja, ik heb met Tom gereisd door Australië. En hij had inderdaad zo'n M-box bij zich. En hij was druk bezig met samples knippen. Ik hou het eigenlijk gewoon alleen maar bij samples editen. Ik kan in het vliegtuig niet creatief zijn op een of andere manier. Daarvoor moet ik toch echt met mijn kop tussen twee speakers zitten. Ja. Dan gaat dat beter. Ik heb het wel geprobeerd. Hey, maar hoe sla je idee dan? Want ik neem aan dat je die idee op de meest vreemde momenten te binnen schiet. Of ben je echt iemand die gewoon, zeg maar, alleen maar creatief is en een heel creatief moment die in de studio duikt en daarbuiten eigenlijk niet zo? Nou, het is altijd daarbuiten. Eigenlijk in de studio niet. Nee? Nou, heb jij dat niet? Weet je dat Paul Simon? Ja? Paul Simon, die, van Simon & Garfunkel, ja? Die had altijd de beste ideeën als hij zat te kakken. Serieus, als hij op de wc zat, dan had hij zijn beste momenten. En ik heb het er later wel eens met artiesten over gehad. Die zei van ja, dat is op zich wel logisch. Als je in een druk huis zit, dan is de wc de enige plek waar het heel even rustig is. En dan floepen er allerlei ideeën op. Maar voornamelijk buiten de studio. Hoe sla je dat dan op? Bel je voicemail zelf? Nee, dat niet. Nee, meestal opschrijven gewoon. Tegenwoordig heb ik allemaal laptops en palmtops. Maar bij mij is het toch op een of andere manier gewoon nog opschrijven. Ik heb ook echt, het was laatst op vakantie en toen heb ik gewoon een bloknootje gekocht. Ja. Want ik word helemaal gek van die computers. Dus ik ben ook al die bestanden altijd kwijt. Dus ik schrijf gewoon ideeën op, weet je wel. En dat moet je ook niet teruglezen. Dat is niet te lezen, maar dat doe ik meestal wel. En dan gaat het ook echt jeuken. Want als ik 3 dagen op het strand heb gelegen, moet ik echt de studio weer in. Hey, heb je wel eens gehad dat je gewoon midden in de nacht wakker werd en dat je de melodielijn van een wereldhit, van jouw wereldhit in je hoofd had, dacht, dit onthoud ik wel. Ja. Vervolgens in slaap viel en ik dacht erop, nou, daar, ja, hè? Ja, nee, echt, ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja. Nee, goed, niet zozeer de melodie, maar van, oh, dat moet ik een keer proberen. En dan zit je in de studio, wat was het nou ook alweer, weet je? Oké, maar je bent niet zo melodie, zo bedoel je niet echt een melodie? Want dat is natuurlijk de essentie vaak van het is altijd dansmuziek vind ik altijd een combinatie van ritme en melodie. Dus als je een melodie hebt, hè, dan kan die melodie helemaal niks betekenen als je niet onder een waanzinnige groove staat. Dus bij mij is het altijd van, als ik nou dit met dat probeer en dat combineer, dan moet het te gek zijn. Begin je meestal met de groove, met de beats? Of nee, dat is geen regel voor. Ik zeg altijd, hoe meer regels je jezelf oplegt, hoe muziekbeperkender je bezig bent. Ja, en wat geeft jou de meeste inspiratie? Vaak is het dat je een nieuw apparaat hebt. Ja, dat helpt heel erg. Nieuwe geluiden en nee, maar ook vaak gewoon een loopje, weet je wel. Dan zit je gewoon een beetje te pielen met plaat of zo. Of een B2, weet je wel, ergens een oude plaat. Ja. En dan hoor je een loopje en dan denk je, zo. Weet je wel? En dan ga je daar gewoon mee freaken. Je hebt tegenwoordig al die plugins ook, weet je wel? Op internet gratis te downloaden. Dat is echt helemaal bizar. En dan kun je echt, ik weet niet of je ook Tom wel eens bezig hebt gezien daarmee. Nee. Maar die is ook echt met allemaal samples bezig. En ik zie, man, dat is echt, dat is gewoon de toekomst, weet je? Alles op één laptop maken. Ik hoor ook steeds met producers die al hun apparatuur overboord flikkeren en die gewoon op hun knieën achter hun powerbook zitten en tracks te maken. Maar ik doe het een beetje beide. Ik gebruik aan de ene kant Pro Tools en aan de andere kant toch ook nog wel heel veel gewoon echte synths. Ik vind het wel mooi, want het is wel de democratisering van de muziek, want het wordt steeds, weet je, 20 jaar geleden moesten mensen een orkest en muzikanten huren en studio's huren en nu is het gewoon, het is zo bereikbaar allemaal. Ja. Wat denk je dat dat voor de muziek gaat betekenen? Ik weet niet, ik denk wel dat het, kijk, voor een hele hoop mensen die in principe vroeger toegang moesten hebben tot een orkest, die hebben dat nu niet meer nodig. Die kunnen gewoon met een laptop aan de gang. En dat zou ik ook iedereen echt aanraden, die nu zit te luisteren. Ga ook zelf eens muziek maken. Ja. Want, weet je wel, het is... je kan meer dan je denkt. Ja, ik denk dat iedereen, in ieder mens, schuilt een hit. Vind jij niet? Nou, dan moet ik eerlijk zeggen dat ik door wat ik doe in de loop van jaren... Heel veel cd's, oh, daar krijg je natuurlijk ook heel veel cd's en demo's opgestuurd van mensen. Ja. En het komt maar zelden voor, zelden, dat er iets tussen zit. Goed, het is heel vaak juist dat ik denk van nou, hoe krijg je het voor elkaar om dit te maken en, weet je wel, en het op te sturen. Ja. Terwijl ik het wel, weet je wel, iedereen moet muziek maken en het maakt niet uit. Maar ik vind wel dat het en dan toch aardig blijven, hè? Nou toch... ja, nee, maar logisch toch? Ik bedoel, iedereen doet het met dezelfde liefde. Iedereen heeft dezelfde liefde muziek, dus dan ja, ja. Is dat op zich wel logisch. Ja, maar goed, als op 100 platen 1 hit wordt gemaakt, hè? Ja. Hey, we hebben nog een 538 winnaar gisteren. De Dance Department winnaar. Daar heb je mee gegeten en champagne gedronken, toch? Ja, dat was super. Shirley, ja. Was ze? Shirley heette ze? Ja, ja, ik heb haar gezien. Ze had 3 vriendinnen bij me. En oh. Zij was helemaal van, hey, Armin. En toen... Koen Bom die zei van... Koen Bom, baas... ja, wie is Armin nou? Dat vroeg hij aan een van die vriendinnen van haar. En dat was, ja. hij? Ja, alleen. Weet je wel? Ja. Nou ja, dat is... Dat is ook weer eens goed. Weet je, dan heb je aan de ene kant heb je 30.000 man die schreeuwend voor je staan. En dan de andere keer is het weer zo. Dus de beide bandjes op de grond. Even snel, voordat we verder praten over het album. Eventjes over je draaien. Ja. Ibiza? Nee. Zit dat er nog ja, het nee? Zit, het zit, nou, ik was met Gay Crusher, maar dat is helemaal dat is een fuck-up, zeg maar. Hoezo? Nou, ik weet niet. Die organisatie heeft er gewoon niks van. En wij hebben gewoon besloten, jongens, dan doen we het niet. En we zijn nu met iets bezig. Iets heel speciaals. Met Ghost Kitchen. Ja. En ja, dat ziet er heel erg goed uit. Maar ja, weet je wel. Het is voor mij wel heel erg jammer. Het doet me wel heel erg veel zeer. Maar we hebben die keuze moeten maken, weet je ja. Wel. En het is toch zo. Ibiza is vorig jaar was het al 30% minder. Ik hoop dat dit jaar gewoon goed is. Ik weet nog wel dat er een bepaalde avonden, zeker waar jullie naartoe gaan, die zullen bomvol zijn. Ja. Maar het is gewoon moeilijker, weet je. De pond staat laag. Ik heb toch het idee dat het dit jaar heel erg gaat gebeuren, omdat ik heel veel mensen om me heen hoor, weet je. Die echt, ik heb het gevoel dat iedereen gaat. Ja, Ibiza maar. Blijft. Behalve Armin. Nee, ik ga. Oké, maar ik zie je daar. Voor de lol. Ja, nee. Ik kom ook draaien daar. Oké, ja, daar kan ik nu nog niks over vertellen. Ik krijg het wel uit je voordat je weg bent. Ja, is goed. Hey, dit is jouw Ibiza kletser. Ja, ja, dit is een plaat die ik in februari in mijn mailbox kreeg. En jij vroeg aan mij van, neem je Ibiza plaat mee? Nou, volgens mij wordt dit de grootste dansplaat van dit jaar, wat mij betreft. So Gabriel in Dresden presents Motorcycle as the rush comes. Gabriel en Drayson. Ken je die gast of niet? Ja, ja, ik heb met ze zitten eten. Allebei. Nee, Eén woont in San Francisco. Ja. En de ander woont in L.A. Dave Drayson. En ze gaan nu even een huis gekocht. Nieuw huis in San Francisco. En daar gaan ze samen wonen. En ik ga een tour in oktober. En dan ga ik met hun samen studio in. Dat ben je niet? Ja. Oh ja? Oké. Okay. Ja. Zij zijn wel echt wel... Ja, ze zijn hot. Hartstikke hot. En hele bescheiden. Echt hele toffe. Echt hele toffe lui. Ja, maar het is toch meestal, je komt zelden echt hele vervelende types tegen, toch of niet? Nee, maar wie vind jij nou de meest vervelende figuur? Oh, dat ga je niet zeggen natuurlijk. Wie vind jij nou de meest vervelende figuur in de die je bent tegengekomen in de... Iemand kan ook zijn dag niet hebben natuurlijk een keertje. Precies. Ik moet je heel erg zeggen dat ik heb helemaal geen probleem met niemand. Dus nee. En dat zeg ik niet omdat ik nou politiek handig wil zijn. Je wil mij natuurlijk een antwoord ontlokken, maar... Nee, helemaal niet. Nee, ik heb geen probleem. Wat ga je doen op Ibiza? Dat wil je weten, hè? Ja. Ik heb nog iets met Gold's Kitchen, maar dat is het enige. Oké. Okay. Even denken, oké. Okay. Het album heet dus 76. Hoe ben je te werk gegaan? Net als met de tracklisting en sowieso de tracks die erop staan. Hoe ben je erbij gekomen? Het is anderhalf jaar werk. Gisteren aan grondslag. We hebben ongeveer 20 nummers gemaakt. En op een gegeven moment hebben we dan selectie gemaakt. En ik had echt zoiets van, ik wil het perfecte album maken. Tussen alle boekingen en drukke werkzaamheden door. En samengewerkt met Ferry Korsten. Ja. Ray Wilson, die Yet Another Day, de eerste single. Die is natuurlijk ook bij jullie ook veel voorbij gekomen. Ja. Sunburn, die was ook al klaar. Uh-huh. En nu dan gewoon ook met een aantal andere mensen dus samengewerkt. En dus het album samengesteld. En het is, moet je wel heel erg zeggen, het is wel heel, heel eng. Kijk, een single, die vind je goed of niet. Ja. Maar een album, dat blijf je achtervolgen de rest van je leven. Dus voor mij was het ook echt, het voelt een beetje als een geboorte, zeg maar. Omdat het ook, ik heb mijn eigen naam eraan gekoppeld. Ja. En ik vond het echt doodeng. Maar ik sta er zelf helemaal achter. Ik vind het te gek. Ik heb ook met, het leukste vond ik, ik heb heel veel dansplaten gemaakt. Maar het leukste vond ik om nu echt met de zangeres de studio in te gaan. Ja. Gewoon op maandagochtend, 9 uur. Echt. Twee koppen koffie en dan gewoon van niets, weet je wel, iets creëren. Ja. En dat geeft echt een kick. Ik kan het mensen echt, aanraden. Nee, bijna niet uit te leggen, maar dat is gewoon, weet je wel, het gevoel om gewoon van niets iets te creëren, waar je zelf gewoon helemaal kippenvel van krijgt. En of iemand anders het nou mooi vindt of niet, weet je wel, en dat is heb ik met het album willen doen. Ik heb niet dit wiel opnieuw willen uitvinden of zo, maar ja, weet je wel, het is echt wel met mijn kindje, zo voelt het wel. Ja. Dus ook doodeng, maar de recensies zijn heel erg goed. Je hebt al recensies en lees je die ook? Zo. Armin van Buren leest zijn recensies. Heel veel artiesten die dat niet doen, hè? Zijn ook artiesten. Die hebben mensen in dienst die de slechte recensies weghouden. Omdat artiesten natuurlijk gewoon gevoelige zielen zijn. Ja, dat is zo. Ja. Ja, dat is wel spikkelhard. Maar je kunt je dat zelf toch niet voor... want er komt wel weer een fan naar je toe en die zegt... Nee, ik vond helemaal niks. Maar tot nu toe zijn de recensies heel goed. Zelfs in de Oor ook stond een leuk stukje. Dus ja, ik ben daar echt heel blij mee. Hey, die gasten van de Oor, die zijn zo rot nog niet. Nee? Nee. Ja, dat weet ik niet. Nee, het is best wel okay, best wel goed blad. Ja. Eerst associeerde ik het een beetje mee met schimmel in de Liestreek. Een beetje oude garde en zo. Maar er zitten echt wel een hoop gasten die toch wel weten waar ze mee bezig zijn. Ja. Hey, even denken hoor. Ga je nog op tour met je album? Ja, gewoon sowieso nu door Nederland. Ja. Ben ik gisteravond de Asta gedaan. Vanavond de Matrix. Ik ga nog naar Tilburg tijdens de Roze Maandag is dat. Ja. Komt ook een Armin Only. 21 juli is dat toch? Volgens mij wel. Ja. Dan heb ik. Ik sta natuurlijk op alle festivals. Dat wordt ook een beetje gecombineerd. Ik sta natuurlijk op Sensation en Mainstage op Dance Valley. Ja. Kikker, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, is altijd. Ja, is een droom van iedere DJ natuurlijk. Ja. Het is echt geweldig. Wat goed joh. Ja. Gefeliciteerd. En dan ga ik in oktober. Het album komt ook in Amerika uit. Oktober een maand toeren door Amerika. Mm-hmm. Dan zal ik je nog wel achter de schermen kijken of ik de set kan opnemen of zo. Top. Naar je leuk kan sturen. En dan eind november ga ik door Zuidoost-Azië toeren. Ook voor het album. En dan gaan we echt naar Shanghai, Hongkong, Wingwang, weet ik veel wat allemaal. Oh, heel leuk. Ja, echt gek. Azië is echt top. Ben je vaker geweest of niet? Ik ben heel veel in Japan geweest. Ja. En nog nooit echt in Zuidoost-Azië, Filipijnen en Indonesië. Dat nog niet. Filipijnen is een beetje listig nu. Ja? Ja, maar ja, je bent een groot artiest, dus je hebt... Dat moet je dus niet zeggen. Heel erg list. Nou goed, okay. Hey, neem zo plaats achter de draaitafels. We laten het intro horen. De openingstrack. Openingstrack van het album. Ja. Dan moeten we even dat muziekje uitknallen. Ja, oké. Okay. En dan daarna hebben we even een korte onderbreking. En daarna ga je laten horen wat je allemaal... uit je hoge hoed gaat toven. Okay. Armin van Buren, vertel even wat over deze openingstreek heel snel. Dit was een orkestraal inslag die ik ineens kreeg. donderdagmiddag. Oké. van zijn splinternieuwe album en ook versies die je nog nooit eerder gehoord hebt. Blijf luisteren naar Dance Department. Dance Department. You know, there's gonna be sex, drugs, rock and roll. Drugs. Holland's most awarded and listened to dance program. Hij trapt af met de track die hij maakte samen met Ferry Korsten. Hier is live in de studio in de mix Armin van Buuren. Armin van Buuren ter gelegenheid van het verschijnen van zijn splinternieuwe album 76. Armin, je bent even achter de draaitafels vandaag gekropen. Wat ga je nu laten horen? Dit was een speciale versie van Astronauts. En wat er nu aankomt is een hele speciale versie van Song for the Ocean. Song for the Ocean. Armin van Buuren. live in Philippe's Dance Department. Wil je meer Armin? Dan zijn er twee mogelijkheden. Vannacht zet hij de dansvloer van de Matrix in vuur en vlam. En zijn album is nu verkrijgbaar. Dat heet 76. Als je blijft luisteren naar Philippe's Dance Department, hoor je zo dadelijk.